znany w domu wariatów. Repliki woni i duplikaty smaków. Jak nie dogonisz szczęścia, no to weź się ratuj. Kreatorzy kopii, co nie stworzyli backupów emocjonalnej dystopii. Już ładny kawał czasu, nigdy nie miałem asu w rękawach. Mój duch hałasu i dawaj, tu się skoczył kanawą. Lecz nie odbieraj mi zasłów, mając świadomość tych wersów pełnych empatii. Nie dojdzie do rdzenia w sumie mizernej zagadki i odniesienia słów ładery na te platki. Już się ściemnia, ja nie wiem dalej jak mam żyć. Proszę nie szalej, to narcyzę i weź mu nalej. To prawdy wyżyga z siebie podatny mu w całej wierze kawałki. Jest trochę floty na starty, wjebać się w trachy. A ma ze zdrowe wartościowe kontakty i tak bym się nikt nie martwił. Tak już nikt nie przychodzi, by pogadać. Zamknięte drzwi, sorry, to moja sprawa. Nie chcę tak żyć w spory, to mam bałagan. Miałem potencjał, nie migał, to się odda, błagam. Jutro się podam, że nada, dziś jeszcze dokarmiam gada. Co duże chłosta i składa ofiarę słów i ten bagaż. Musiałem lata nieść na barkach. Powtarza świata nic nie warta. Jak mało myśli w siebie celuje pociski. Z piwnicy wyszły potworem przeszłości i jestem w chuj. Poezja to ta sama kurwa stoi. Masz trochę dużo, by wyrównać poziom żenary, żeby oddać poznać twórcy. No bez przesady, przecież też bywasz wybiórczy. Toż maskarady, ostatnia gnieje pamięć. Ostatnio niespokojne są myśli, mam w głowie zamęt. Jak mam zatrzymać te wszystkie mechanizmy? Jaka przyczyna, że przeciwko wszystkim? Wydzielam się w odłań, czekam aż mi odpowie. Marzenia ci szumią, tańczysz tak robię. Ból, pierdolony ból wszystkich neuronów. Lechoczy diabeł pluje w twarz, nie schodząc z tronu. Biegnąc do domu zapomniałem, jaki adres spędziłem na oślep. Nie chciałem utonąć w bagnie. Nie chciałem na dnie życia, to nieładnie. Już mnie nie ma. To sumień wam nie skradnę, przeklęta ziemia. Po której stopam, czy tak jest teraz? Chociaż myślało rozdzielą, zadaję prawdę. Ofiary brzeguję na sprawcu mojej klęski. Być zwykłym chujem, to znaczy w sumie mieć styl. Słonie prostuję na trochę.